bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Donald Tusk chce, by w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wziął udział minister sprawiedliwości. Komendant główny policji pojechał do policjantów służących na polsko-białoruskiej granicy. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych biorą już udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier Donald Tusk wystąpił z pismem do prezydenta Andrzeja Dudy o zaproszenie na poniedziałkową Radę Bezpieczeństwa Narodowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Chodzi o przedyskutowanie sprawy zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych, prokuratora Tomasza Janeczka, którego odwołania chce premier. O zamiarze odwołania Janeczka premier informował wczoraj. To pokłosie informacji dotyczących postawienia zarzutów przekroczenia uprawnień i narażenia życia żołnierzom, którzy przy granicy polsko-białoruskiej oddali strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów próbujących siłowo sforsować płot. Dziękuję funkcjonariuszom za ich służbę i sprawdza warunki, w jakich ją pełnią. Komendant główny policji inspektor Marek Boroń pojechał do policjantów służących na polsko-białoruskiej granicy i odpierających ataki nielegalnych migrantów. W Narewce komendant spotkał się z kilkunastoma policjantami, którzy wspomagają inne służby. Jesteśmy tutaj po to, żeby odpierać te ataki, które w ostatnich dniach nasiliły się. Dlatego też to wyposażenie jest adekwatne do sytuacji. Wszyscy funkcjonariusze mają broń. Oprócz tego mają broń dodatkową, gładkolufową. Mają wszystkie środki przymusu bezpośredniego. Komendant Boroń mówił też, że trwają szkolenia, dzięki którym współpraca z innymi służbami będzie przebiegać sprawniej. My, używając tych środków przymusu bezpośredniego, działamy w szyku bojowym, w związku z powyższym jest nas więcej. Idziemy bezpośrednio w miejsce, gdzie jest próba przejścia tej granicy i używamy tych środków adekwatnie do sytuacji. W związku z powyższym tego samego uczymy żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Komendant mówił, że funkcjonariusze będą działać do momentu, kiedy sytuacja na granicy się ustabilizuje. Tysiące Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych wzięło już udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ze względu na różnicę czasu w Ameryce głosowanie odbywa się dzień wcześniej niż w Polsce. Przewodniczący Komisji Wyborczej w Ambasadzie Rzeczpospolitej w Waszyngtonie, Waldemar Izdebski, mówi Polskiemu Radiu, że głosowanie przebiega bez problemów i wyborcy nie muszą stać w kolejkach. No zdecydowanie niższa frekwencja niż w wyborach do parlamentu. Wtedy mieliśmy 1400 osób, a w tych wyborach mamy 400, niecałe 400, także różnica jest ogromna. Ale to jest jakby swego rodzaju norma, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego niestety. Łącznie w Stanach Zjednoczonych działają 23 komisje wyborcze. Francja jest jednym z najlepszych przyjaciół Stanów Zjednoczonych, powiedział Joe Biden podczas spotkania w Pałacu Elizejskim z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Amerykański prezydent uczestniczył przez kilka dni w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, a dziś złożył swoją pierwszą wizytę państwową nad Sekwaną. Pomoc walczącej Ukrainie to temat, który zdominował spotkanie Emmanuela Macrona z Joe Bidenem. Będziemy dalej ją wspierać tak długo i mocno, jak będzie to konieczne, zapewniał na konferencji prasowej Emmanuel Macron, dziękując prezydentowi Stanów Zjednoczonych za ogłoszony wczoraj kolejny pakiet amerykańskiej pomocy dla Kijowa. Stany Zjednoczone stoją twardo przy Ukrainie razem z Francją. Powtarzam, nie odpuścimy. Stwierdził Joe Biden. Przywódcy zaprezentowali też wspólne stanowisko w sprawie presji na Iran, potrzeby zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników Hamasu. Emmanuel Macron skrytykował również Izrael, czego nie uczynił Joe Biden. Sytuacja w Rafah i liczba ofiar są nie do przyjęcia. Niedopuszczalne jest też to, że Izrael nie otwiera przejść dla pomocy humanitarnej, zaznaczył francuski prezydent. Joe Biden akcentował z kolei francusko-amerykańską przyjaźń. Francja była naszym pierwszym przyjacielem i pozostaje jednym z naszych najlepszych przyjaciół, powiedział amerykański prezydent. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malec. Wielka Iga Świątek po raz czwarty triumfuje w Paryżu. Wygrała French Open, pokonując w wielkim finale Włoszkę Jasmine Paolini 6-2 i 6-1. O przebiegu tego meczu i dominacji Polki opowie Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Ten mecz wyglądał tak, jak starcie rzeczywiście pretendenta który wychodzi na kort niezwykle zmotywowany i zaczyna mecz na 100% swoich możliwości. Natomiast ten wielki mistrz, czyli w tym wypadku wielka mistrzyni Iga Świątek, zaczęła może troszeczkę wolniej, może troszeczkę z takiego niższego pułapu. I takim kluczowym momentem było przełamanie, które uzyskała Jasmine Paolini, kiedy prowadziła w pierwszym secie 2-1. To, co zrobiła Iga potem, no właśnie podniosła swój poziom gry w kolejnych 5 gemach, oddała zaledwie 4 punkty Włoszce, 6-2 w pierwszym secie, no i potem absolutna dominacja w secie drugim. Właściwie tu ani przez moment nie było takiej chwili, gdzie moglibyśmy się martwić o wynik. Iga French Open wygrała po raz trzeci z rzędu. Czy czuje się postacią pomnikową? Myślę, że to nie w moim stylu, żeby myśleć o sobie w kategoriach pomników. Zobaczymy, jak moja kariera się ułoży, ile turniejów tutaj wygram. Myślę, że Rafa jest poza jakimkolwiek, no jest wyjątkowy. Pobicie jego rekordu, myślę, jest prawie niemożliwe. Spróbuję. Rafa Nadal w Paryżu wygrywał 14 razy, a to był 5. triumf Polki w turnieju wielkoszlemowym. Jakie echa dzisiejszego meczu są we włoskich mediach? Przed finałem włoskie media zagrzewały Jasmine do walki, ale nie kryły, że zwycięstwo nad Świątek graniczyłoby z cudem. Komentująca mecz dla włoskiej telewizji była świetna tenisistka Roberta Vinci. Przy potężnych, wygrywających uderzeniach Polki rzucała do mikrofonu o mamma mia. Nazwała Świątek dominatorką, ścianą, która odbija wszystko i bezlitosną tenisową maszyną. Ale tak jak napisała Gazeta dello Sport, w ciągu kilku ostatnich dni Italia pokochała Jasmine Paolini. Nie tylko za świetną grę, też za ciągły uśmiech, skromność, poczucie humoru i bardzo sympatyczny całokształt postaci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To nie był jedyny polski finał dzisiaj. O tytuł najlepszego juniora walczył Tomasz Berkieta, jednak uległ Amerykaninowi Kaylinowi Begienowi. Jutro finał mężczyzn Alcaraz Zwieriew. Z Paryża przenosimy się do Rzymu, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i są medale dla Polaków, brązowe. Pia Skrzyszowska była trzecia na 100 metrów przez płotki, czas 12 sekund i 42 setne i rekord życiowy wygrała francuska Samba Majela, która wykręciła rekord Europy 12 sekund i 31 setnych. Także brąz Michała Haratyka w pchnięciu kulą 20 metrów i 94 centymetry zwyciężył Włoch Leonardo Fabri. Pchnął 22 metry i 45 centymetry. A Michał wraca na podium po 6 latach. Dodam, że jutrzejszego finału rzutu młotem awansowali Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. W siatkówce Polacy zakończyli grę w Lidze Narodów w Japonii. Na zakończenie przegrali 1-3 z Brazylią, ale mimo porażki są pozytywy, mówi Tomasz Fornel. Cieszy może walka i że to, że się nie poddaliśmy, bo na pewno takie mecze budują i są dużo fajniejszym wyznacznikiem, gdzie stoimy, niż mecze, które mieliśmy okazję grać dziś na przykład z drugim, trzecim składem Japonii, bo nie oszukujmy się, że to na pewno jest lepszy test grać na Brazylii. Która jest niemal w pełnym zestawieniu, są w dobrym etapie przygotowań i widać po nich, że fizycznie się czują dobrze, więc no, taki test przydał nam się. Kolejny turniej Ligi Narodów na Słowenii, a we Francji zakończyły się Mistrzostwa Europy w amfutbolu. Złoto dla Turcji, Polacy z brązem po zwycięstwie 1-0 z Anglią. Walkę o triumf na Starym Kontynencie rozpoczęli także żużlowcy. Pierwszą z 4 rund w Debreczynie wygrał Łotysz Andrzej Lebiediew. Najlepszy z Polaków Maciej Janowski był drugi. I na koniec rugby. Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7-osobowym awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, które odbywają się w Chorwacji. Polki wygrały wszystkie mecze grupowe, a jutro o 12.20 powalczą o finał z Hiszpankami. Także jutro od 17 w Trójce trzecia strona medalu, na którą wraz z Dariuszem Urbanowiczem serdecznie zapraszamy. Jutro powinno być słonecznie prawie wszędzie, tylko na południu miejscami zachmurzy się. Na wschodzie i na północy przelotny deszcz i możliwe burze. Od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko na północy. Od 15 do 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w drugim odcinku Radia Unsound, audycji poświęconej szeroko pojętej muzyce współczesnej, poważnej i niepoważnej, elektronicznej, eksperymentalnej i wszelkim innym gatunkom, które wymykają się jakiejkolwiek klasyfikacji. Radio Unsound. All you wanna do is make up. Dziś zaczynamy przejmująco, hipnotycznie i mrocznie. Usłyszeliśmy Biankę Scout i Forest Spirit, utwór z najnowszego albumu Pattern Damage, który łączy jej fascynację muzyką kameralną, tańcem współczesnym, popem i w tej estetyce blisko jest jej do artystek, które znacie na pewno z różnych edycji festiwalu, jak Mikalewa i Klein czy Space Africa. To są nasi ulubieńcy i słychać te wpływy dość mocno w muzyce Bianki. Welcome again to Unsound Radio Episode 2. My name is Gosia Płysa and that was Bianca Scout. Now we're gonna listen to Przemek Jankowiak and another single from his upcoming record, Shame, Dub Zajawka. Unsound Radio. Radio Unsound. Radio Unsound. 10,000 Paper Cuts to numer z dopiero co nadchodzącego albumu egipskiego artysty Zuliego. Ahmed El Ghazali zaprosił do niego wokalistę Michaela Bailey'a, który pyta: "What do I have to show for it?" And I think Zuli is yet to show us one of the coolest albums of 2024. Unsound Radio. Milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, blue jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, demo flask, money for the cleaners, pills, sneakers, boots, black dress, white tee, turtleneck, iBook, power cord, medications, button down laptop, hand cream, body lotion, Bella Freud, YSL, Eckhouse, Lotta, eyelash curler, vibrator, teaser, bye-bye, bye-bye. That was the legend, Kim Gordon. So bummed she's not coming to Unsung Krakow, but we'll see her in Adelaide in July, right next to the likes of Jim O'Rourke and Eiko Ishibashi, or the caretaker. To była Kim Gordon, którą na pewno słyszeliście już nie raz, ale nie mogłam sobie odmówić przyjemności posłuchania jej i włączenia jej też do tej audycji. Nie odwiedzi nas w Krakowie, ale usłyszymy ją i zobaczymy na Unsoundzie w Adelaide. Unsound Radio. była Charlie XCX i nie mogłam sobie odmówić też puszczenia tego kawałka, bo wydała jeden z moich ulubionych popowych albumów ostatnich kilku dni. Radio Unsound. Sound Radio. To była Jaylin i utwór z jej najnowszego albumu Akoma, Iris. Tutaj muszę chyba kilka słów powiedzieć o Jaylin, bo to jest postać dla mnie osobiście bardzo bliska, bo jedyna osoba, z którą pracowałam jako jej menadżerka, agentka przez prawie 5 lat i chociaż bardzo wiele nas różni kulturowo, geograficznie, to jakoś poczułyśmy taką bliskość i wspólne zainteresowanie, jeśli chodzi właśnie o poszukiwania najciekawszych rzeczy muzycznych, bo to, w jaki sposób Jaylin inspiruje się footworkową sceną, z której troszeczkę pochodzi, jest z Indiany, ale jednak Chicago jest bardzo blisko i słychać to w jej muzyce, to jednak też Jaylin poszukuje dużo w muzyce współczesnej, w tańcu współczesnym, i tak jak footwork jest dla mnie totalnie tanecznie niewykonalny, tak pomyślałam od razu, że zlecenie na przykład połączenia footworku czy kompozycji Jaylin prawdziwym, profesjonalnym tancerzom to byłby super pomysł. Tak to się właśnie stało, więc połączyłam ją z Wayne'em McGregorem, niezwykły show łączący muzykę Jaylin i przepiękną choreografię i taniec. Dużo można by opowiadać o naszych przygodach, inspiracjach, więc totalnie odsyłam Was do jej ostatniej płyty Akoma. Unsound Radio. That's right.

To była Kili Forsyth z gościnnym udziałem Colina Stetsona. Kili wystąpiła dzisiaj w Warszawie, w Muzeum Historii Polski. To chyba mój ulubiony numer z tej płyty, The Hollow. I tym utworem trochę zbliżamy się już do końca, ale do snu ulula nas Svitlana Njanjo. Radio Unsound. Zima, reka, czy ze zaledzi ty, ja oczu was a beautiful lullaby by Svetlana Nyanyo, Ukrainian vocalist whom we'll hear tomorrow as the sun rises in Krulikarnia Palace as a part of Ephemera. And I would like to thank you for this last hour and invite you to listen and join next week at 11 p.m. If you have any feedbacks, questions, emotions that you'd like to share, please email at radioandsound@polskieradio.pl. And I hope to see you and hear you next week. And now let's listen to Piotr Kurek's Smartwood. Za nami kołysanka od Svetlany Nyanyo, która też będzie kołysała nas już jutro o świcie w ramach serii Wrzask. Ja nazywam się Gosia Płysa i bardzo dziękuję za tą ostatnią godzinę. Zapraszam Was też do wysyłania swoich feedbacków, requestów i wniosków na adres radiounsound@polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie i czy chcecie się czymś ze mną podzielić. Zmierzamy powoli do końca. Zapraszam za tydzień o 23:00, a teraz Piotr Kurek i Smartwoods. Unsound Radio. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie?